گردش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net اوستا با W avesta.net. تماشاگران گرامی، یه اشاره بکنید اقلا وقتی برنامه شروع میشه ما بدونیم که شروع شده یا نه. با درود به شما، مهمان گرامی این هفته ما آقای دکتر حسن عباسی، پژوهشگر، نویسنده و شاعرم بگم؟ نه، ما قابلیت شاعری که نداریم. درود بر شما پرویز آقا. سلام، حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ سپاسگزارم. خیلی خوش اومدید. سپاسگزارم. به هر حال ایشون از جمله نویسندگانی هستن که آثار متعددی در فرانسه که محل اقامت و سکونتشون هست منتشر کردن، که البته از مرز فرانسه این کتاب ها به همه نقاط جهان رسیده و شهرت دکتر حسن عباسی امروز نه تنها در ایران بلکه در محدوده جغرافیای فرانسه هم حتی نمی گنجه، یعنی حالت جهانی پیدا کرده. جناب دکتر عباسی به خاطر چهارمین چاپ کتاب آیین اوستای خودشون که به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه در دسترس علاقمندان هست به لس آنجلس آمدند و در روز پنجم مارچ، شنبه پنجم مارچ، برای امضای کتاب در شرکت کتاب حضور خواهند داشت. فرصت مغتنم دانستیم و ازشون دعوت کردیم که به برنامه ما بیان و با ما گفتگو بکنن در مورد آثارشون، به خصوص در مورد آیین اوستا. اون چیزی که در این کتاب بیش از هر چیزی نظر خواننده رو به خودش جلب میکنه تئوری های آقای عباسی است نسبت به پیشینه مسلمانی و اسلام در ایران و اینکه معتقد هستن که اصولا ایرانی ها مسلمان نشدند. خب میدونید این حرف تازگی داره، به خصوص از زبان یه پژوهشگر در یک کتاب موفقی که به چاپ چهارم رسیده. اگر فقط یک تئوری شخصی بود که در چارچوب خانه ها و در مهمانی ها و گفتگوهای بین دوستان مطرح میشد در کافه ها، میشد ازش گذشت، ولی وقتی که در کتابی به جلد چهارم میرسه مسئله کمی جدی تر میشه. بنابراین من اولین سوالمو از مهمان گرامی خودمون میخوام با این جمله شروع بکنم که چطور شما معتقدید که ما ایرانی ها مسلمان نیستیم؟ یعنی البته ما ایرانی ها میدونیم که اقلیت های مذهبی متعدد هستن در ایران، آزادی مذهب همیشه بوده تا جایی که اطلاع دارم بنده، ولی لااقل میشه گفت که از بعد از صفویه اتفاق نظر هست، نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان، که ملت ایران ملت مسلمانی است. یعنی البته بندم با کلمه ملت زیاد موافق نیستم و معتقدم اگر میشه در مورد اسلام صحبت کرد باید گفت امت اسلامی، برای اینکه وقتی میگیم ملت، ملت یه جامعیتی داره متشکل از همه اقوام و معتقدین به انواع مذاهب و ایمان‌ها، آنها به طور کلی پیکره ملت رو تشکیل میدن. ولی اگر بخوایم فقط به مسلمان‌های ایران اشاره بکنیم باید بگیم که امت اسلامی ایران. چون معتقد هستید به این حرف یا اینکه نه؟ جناب پرویزاد، من دور می‌فرستم به بینندگان مهربانتون و خود شما و دختر خانم نازنینتون مریم خانم، که واقعا خیلی خوشحالم که در مهمان برنامه شما هستم. من به اطلاع تمام بینندگان مهربان رو امشب برسونم. پیش از اینم گفتم، بازم تاکید میکنم که ایرانی هرگز مسلمان نشد. اسلام چیه؟ ما چون وقت ما خیلی کمه، من بگم 20 دقیقه فرصت داریم، ولی من میخوام خلاصه بگم، مختصر بگم. آقای پریشت، اسلام یه اصولی داره یه اصولی داره از ابتداش. اصول اسلام هست، اصول دین توحید، نبوت، معاد. ایرانی اومده این توحید، نبوت، معاد و دو تا بهش اضافه کرده، از اون روز اول گفته عدل و امامت. امامت رو من ثابت کردم که همون پادشاهی و شهریاری ایرانی است که اینا به عنوان امامت منتقلش کردن. و عدل وقتی میان میگن عدل، یعنی این الله عادل نیست، ما عدالت اجتماعی میخوام. یعنی شما به سرزمین ما حمله کردین، ما رو غلام و برده و موالی کردید، ما عدالت میخوایم. پس میان اصول دین اسلام رو اینا عوض میکنن. خوب دقت کنید دوستان مهربان، من آنچه سیاوش هستم میگه پاشوای میستم و حاضرم بحث بکنم با هر کسی ساعت ها. نکته بسیار اساسی دیگه این که یادتون نره اسلام از همون روز اول وقتی میره ایران رو فتح میکنه، ایرانی، عنصر ایرانی میاد اخلالگری میکنه در اسلام. خلیفه دوم عمر رو ایرانی میکشه، خلیفه سوم عثمان رو ایرانی میکشه با دستیاری مصری ها، ترورش میکنن. امام علی رو ایرانی ها میکشن، ابن ملجم مرادی یک ایرانی است میکشه. کار دیگه که ایرانی ها میکنن، اسلام جنگ داخلی داخل اسلام رو در زمان امام علی، در زمانی که داماد پیامبر اسلام است، ایرانی ها میافرینن. جنگ با عایشه، با عایشه که سوگل حرمسرای پیامبر اسلام هست، و طلحه و زبیر که دو تا ژنرالای پیامبر اسلام هستن، پیامبر اسلام بهش لقب طلحه الخیر داده، نشان داده، باهاش میجنگن. اونها ایرانی ها هستن که تحریک میکنن علی رو به این جنگ. جنگ دیگه جنگ صفین هست با معاویه، با معاویه میجنگن. بعد وقتی که امام علی متوقف میکنه جنگ خودش با امام با معاویه، وقتی قرآن ها رو سر نمیکنه، سپاه ایرانی که در داخل سپاه علی بوده با عنوان خوارج نهروان با امام علی میجنگن، با امام علی میجنگن، آتمشون قتل میشن، کشته میشن، افرادی مونن مثل ابن ملجم کی میگه. و بعد چون فرصت نیست من مسیر اون مسیر چرا ایرانی مسلمان نشدن، شما این تصاویر تاریخی که توصیف میکنید برای ما در کتاباتون هم توضیح دادید، ولی من فقط به یک نکته که دلیل این که ایرانی ها مسلمان نشدند رو، شما این جنگ ها میدونید، این جنگ هایی توصیف کردید میدونید، یا اینکه دلایلی دیگری هم هست که مربوط به داخل ایرانه و در به خصوص در از زمانی که شیعه‌گری در ایران مذهب رسمی تلقی شد از زمان صفویه به این طرف، آیا هنوز معتقدید که مسلمان ها یعنی ایرانیان مسلمان نشدن؟ نه دیگه، اصلا من صفویه که مال چند صد سال پیش منظورم نیست. من معتقدم که از همون هنگامه آغازین اسلام وارد ایران میشه، بعد از وفات پیامبره. میدونید که دوستان مهران، اسلام بعد از پیامبر اسلام وارد ایران شده، یعنی خود پیامبر اسلام به ایران حمله نکرده. اینم برای اونایی که خیلی مسلمان و مذهبی هستن ناراحت نشن، ولی از همون موقعی که وارد میشه ایرانی میجنگه با اسلام. در آقای صیاد من عرض کردم در برابر سه شعار اساسی اسلام، توحید، نبوت، میاد دو تا شعار شهریاری و عدالت اجتماعی میاره، میاد در برابر قرآن کتاب اسلام دیگه، نهج البلاغه رو میآفرینه. میدونی که نهج البلاغه یه ایرانی شیخ رازی نوشته 300 سال بعد امام علی. الان من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، صدامون ضبط میشه، بازپخش میشه، باستابی که در جهان داره هر کسی که میشنوه یه نور جور برداشت میکنه. چطور میشه 300 سال بعد از وفات امام علی کسی میاد کتاب مینویسه میگه گفتای حضرت علی؟ این ایرانی ها میآفرینن چون میخوان در برابر قرآن یک کتاب بیافرینن، ده جلو علاقه میفرن. از همه مهمتر آقای صیاد اینه که شما میدید شعار اصلی اسلام هست اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن رسول الله. رسول، من که زبان عربی رو بلدم مثل فارسی، اونم که بلد نیستم میدونن رسول یعنی نامه رسان، یعنی کسی که پیغام میبره. ایرانی میاد در برابر این اشهد ان محمدن رسول الله یه شعار بزرگتر میاره، چون میخواد با اون مبارزه کنه، خواهد با اسلام مبارزه کنه. شعار چیه؟ اشهد ان علی ولی الله. ولی رهبر سیاسی است، ولی یعنی کسی که در زندگی خصوصی افراد، اجتماعی افراد، سیاسی افراد دخیل، نقش داره دیگه. یک کامپیوتر نیست، یه پستچی نیست که نامه رو بدن بگن آقا ببر رسول، نه، ولی الله. میان یعنی در برابر هر شعار اسلامی برای که باش مبارزه بکنن. استنباطو اگه دارن شما این تصیب فرمایید. ببینید این توصیف هایی که شما میکنید برعکس نشون میده که ما مسلمان دو آتشه ایم، به جایی که یعنی ما در واقع باید یه تجدید نظری در اون عنوان بکنیم. اگر میفرمایید که ما مسلمان نیستیم، در حالی که به ما این همه امتیاز میدید در ابداعات و نوجویی هایی که در اسلام شده، میشه گفت ما یه اسلام دعاتیشه هستیم دیگه. نه، چون ما رو میکشتن آی سیاد. ببینید شما وقتی که اسلام به سرزمین من و شما اومد و مصر و جای دیگه رفت، شما یا باید کشته میشدی یا باید مسلمون میشدی. اگه پولدار میبودی، اگر پولدار میبودی یه جزیه میدادی، ولی بعد ایرانی مجبور میشه که اسلام رو بپذیره. مثل میمونه که یارو طرف اسمش نقاش هست ولی نقاشی بلد نیست بکشه، آقای مدیر اسمش، میگن آقای مدیر، مدیریت بلد نیست، ملازم نجار اسمش خیلی ما چقدر آدم داره اسمشون نجاره، اسمش پزشکه، پزشکی نمیدونه یعنی چی. ایرانی برای اینکه کشته نشه، من تو این کتاب سند آوردم، شما در جاهای دیگه نقل کردم، افرادی مثل حافظ، مثل حافظ، مثل سهروردی، مثل عین القضات، اینا همه از اسلام میان بیرون محکوم به مرگ میشن، کشته میشن. حتی پور سینا، شما مستظر هستید که سهروردی رو میکشن، حلاج رو میکشن. آقا دانشمند عین القضات، آقای پرویز صیاد، عین القضات در 18 سالگی قاضی القضات میشه، یعنی رئیس دیوان عالی کشور میشه، ولی چون از اسلام میاد بیرون اعدامش میکنن، میکشنش. ایرانی برای حفظ جان خودش، برای حفظ جان خودش این اسم رو خودش نگه میداره، ولی باز به عنوان تشیع شیعه، نه به عنوان اسلام، ولی هر کار کرده ضد اسلام بوده. اصلا اون از یاد نبریم، از خاطرات آقای صیاد که بسیار مهم، قرآن که اصلی ترین کتاب مسلمان هست، یه ایرانی اومده 1300 سال پیش گفته که این قرآن یه چیزایی توش هست که باطل شده. نه الان 1300 سال، این شخص رو من الان اسمشم بیارم، همه علمای میشناسنش، به نام آقای کلینی. کلینی در کتاب اصول کافی، مثل همین الان شما در نظر بگین آقای صیاد، یه کسی از اسلام بیان بیرون محکوم به مرگ هست یا نه؟ بوده و هست. آقا ملحد شناخته میشه. منتظری 3 سال پیش من ازش در زندان بازداشت بود، مساوی کتبی کردم، گفت که کسی از اسلام خارج بشه محکوم به مرگ نیست. یعنی برای اولین بار در تاریخ ایشون، در تاریخ معاصر، در پیش از این هم ما داشتیم، اومد یک آخوند ایرانی این بر علیه اسلام داره فتوا میده. و پریروزا هم باز دو هفته پیش هم یکی دیگه از دوستان ما، جوانان مهربان از اروپا، از آقای منتظر پرسید بود، دوباره اینو تایید کرده بود. ولی شما ببینید در تمام کشور اسلامی کسی از اسلام میاد بیرون میکشنش. آقای سید از ببینید، من این خوشخبری رو اینجا در برنامه شما بدم، اونی که دوستان مهربان، الان چون در ایران افراد بسیاری هستن از اسلام خارج میشن و بعد خروج از اسلام در کشور دیگه هم رسمه، قتل داره، یعنی میگن ملحد و میکشنه. الان سازمانهای حقوق بشر جهانی، سازمان ملل متحد، رسما دولت امریکا، رسما اروپا، بازار مشترک اروپا و کشورهای متحد اروپایی، اینها اگر بفهمن که کسی در ایران به خاطر خروج از دین اعدام شده، فشار میارن رو جمهوری اسلامی، مثل فشارهای دیگه که میارن. بر همین اساس اگر نمونه هایی در داخل ایران هست، اینا رو شما منتقل کنین به خارج از کشور، اسم و مشخصات افراد رو بگیم. چون من شنیدم چند نفر رو در ایران گرفتن به اتهام این که اینها افراد رو مسیحی مثلا میکردن. بله. اینه که الان جهان همچنان که اعلام جنگ کرده با تروریسم اسلامی، خیلی مسئله مهمه، وقتی میگه ما با تروریسم اسلامی داریم میجنگیم، یعنی از دری اسلام تروریسم در اومده و میاد که داره باش میجنگه. حالا هم مهربان یاران بدونین، اونهایی که از اسلام میان بیرون رسما شجاعتشو دارن، مثل سهروردی، مثل عین القضات، مثل حلاج، مثل حافظ، مثل خیام، اینها رو اعدام کردن، کشتن، ما ثابت کردیم. خیام و این جهان فرسوده یکی دیگه از کارهای من آقای پرویز صیاد. سیاوش اوستا، صحبت فرمودید که سند به اسناد و استدلال هایی که در کتابتون کردین، و من واقف هستم که همین استدلال ها و اسناد رو در فرانسه اونجا ارائه میدید و یه مقدار زیادی اطلاعات و آگاهی های سیاسی که دولت مردان سیاسی فرانسه پیدا کردن ناگفتن نماند که از طریق همین اطلاعاتی است که آقای عباسی در اختیارشون گذاشتن، و به خاطر همین اطلاعات میشه گفتش که نسبت به کشورهای دیگه، فرض فهمید آلمان یا همین ایالات متحده، اطلاعاتی که دولت مردان سیاسی از اسلام، از افرادگرایی اسلامی دارن، به یمن فعالیت‌ها و استدلال‌هایی که آقای عباسی اونجا عنوان کردن، به نظر میاد که خیلی بیش از دیگرانه. یک ناآگاهی‌هایی زعمای قوم اینجا از خودشون نشون میدن، یعنی که حکایت از این میکنه که واقعا به ریشه های شیعه‌گری، ریشه های اسلام در خاورمیانه اطلاع چندانی ندارن و یکی از کسانی که واقعا این اطلاعات رو در اختیار فرانسوی ها گذاشته و به خاطر همین اطلاعات هم ایشون جوایز متعددی بهشون داده شده در فرانسه که ازشون خواهم پرسید که خودشون آخریشو توضیح میدن، به خاطر همین اطلاعاتی است که امروز ایشون دارن از طریق این تریبون در اختیار شما میذارن. همین اطلاعات رو و اطلاعات گسترده‌تری رو بنده مطلع هستم که در اختیار کسانی گذاشتن که تصمیم گیرنده هستن در سیاست‌های خارجی فرانسه. البته با همه این فعالیت‌های آقای عباسی فرانسه همچنان داره سازشکاری می‌کنه، اونم به جای خود اون ناگفته نماند، ولی اطلاعات دقیقی از ایشون گرفتن از این اطلاعاتی که دارن. حالا سوال بنده اینه که این اسناد و دلایلی که شما ارائه میدید در کتاب‌های خودتون، در برنامه تلویزیون خودتون و در گفتگویی که الان با بنده دارید، آیا اینها منابعش دست دومه یا اینکه همونطور که شما اشاره کردین از زبان عربی مستقیما میگیرید، یعنی استدلال از متون عربی میکنید بیشتر، یا اینکه از نویسندگان دیگه میارید نقل میکنید؟ اینا رو خواهش می‌کنم منبع اطلاعاتی این اسناد رو که اشاره کردید یه توضیح راجبش بدید. جناب پروفسور، من مستقیم مراجعه میکنم به قرآن به زبان عربی و خودم ترجمه میکنم به زبان به فارسی و مستقیم مراجعه میکنم به تاریخ، نزدیکترین تاریخایی که نوشته شده در رابطه با اسلام. به چه زبانی؟ به زبان عربی. مثلا یکی از این تاریخ‌ها که الان مدت‌هاست به پارسی هم ترجمه شده، تاریخ طبری است که حدود 30-40 جلده. مثلا شما نظر بگین در قرآن، اینی که اشاره فرمودین، من دو مورد رو به عنوان نمونه در تایید فرمایشات شما عرض می‌کنم. ببینید، این کتاب من حدود لسوکره دول اسلام حدود 20 سال پیش منتشر شد، چاپ اولش به فارسی هم این منتشر شد. در اونجا من نوشتم به فارسی 24 سال پیش ریشه ترور در اسلام، یعنی من ترور که الان دنیا داره با تروریسم اسلامی مبارزه میکنه، ما ریشه ترور در اسلام رو در آوردیم و بعد با استناد به اخبار خود خبرنگاران و مورخین اسلامی، سند احادیث جناب سید، نقل تاریخ، یعنی مورخی هست به نام آقای طبری. این آقای طبری تاریخ رو سینه به سینه گرفته نوشته، ابن هشام هم نوشته. ما سند آوردیم که آقا اولین ترور در اسلام زمان خود حضرت محمد صورت گرفته. حضرت محمد داره میره رفته مدینه و اینا رو بگذاریم، یه دختر خانم کلیمی در مکه شعر میگه علیه ایشون. ایشون میگه آیا کسی هست بره سر اینو برای من بیاره؟ چه گروه کماندو بلند میشن، این گروه کماندو میرن، اسما اسمشه، اسما رو میکشن برمیگردن. یعنی این که شما فرمودید دفتر فرمان شما در تایید، یعنی ترور در اسلام ریشه داره، ریشه از زمان خود پیدایش اسلام. یا مثلا آقای سیاد اونینا اومدن در قرآن، ما الان در خونه هامون خیلی قرآن داریم، ترجمه فارسی، ترجمه های فارسی، ترجمه انگلیسی، ترجمه فرانسوی، همه اینا کنترل شده است، نمیذارن ما از واقعیت سر در بیاریم. مثلا در قرآن میگه وقاتل الذین لا یؤمنون بالله، میگه آقا هر کسی که به الله ایمان نداره بکشیدش، میگه قاتلو. میدونی اینا قاتلو رو چی میان معنی کردن به فرانسه؟ مثلا کمبات یعنی کشت، کمبا از کشت گرفتن میاد و مبارزه کردن. و به فارسی هم وقتی که میگه نمیگه بکشید، چون از قاتلو از قتل میاد دیگه، چون میگه بجنگید. آقا واژه عربی جنگ حربه، باید بگه هارابو، این داره میگه قاتلو. ملازم اینه که چون 14 قرن هم سانسور شده بود برای ما، حتی ترجمه قرآن او زیرشونی که نوشتن با اون اصلش نمیخورد. من مراجعه کردم خوشبختانه سیاوش اوستا. خب برگردیم سر اوستا. حالا این گرایش شما به اوستا، همطور که تماشاگران ما بی‌اطلاع نیستن، یک موج اوستاگرایی در اروپا به خصوص بین جوانها و نسل جوان، من در این سفرهایی که در کشورهای مختلف داشتم شاهد بودم که این گرایش ها داره بیشتر و بیشتر میشه و حتی یه نوع نوآوری در کار آیین زرتشت همراه هست این گرایش، برای که همطور که خبر دارید گرویدن به دین زرتشت آسان نیست، یعنی روحانیون زرتشتی نمیپذیرن که اگه یکی بخواد زرتشتی بشه، البته اینم یه پیشینه تاریخی داره که حتما عباسی بهتر میدونه، ولی امروز روز دیگه جوان ها به این مسئله اهمیتی نمیدن، میگن آقا شما نمیخواید ما رو قبول کنید نکنید، ما خودمون عبستایی میدونیم و خودمون زرتشتی هستیم، به شما ربطی نداره، ما دارون میخواد انتخاب کنیم این کتاب رو، این کتاب مقدس ما هست، حالا شما میخواید ما رو به اصطلاح غسل تعمید بدید یا ندید، یا ما رو در گورستان زرتشتی جا بدید یا ندید، ما زرتشتی میدونیم خودمون رو. یک همچین جنبشی در اوروپا هستش، در همه داخل ایران هم در همه جای جهان هست، در داخل ایران هم هست. حالا این گرایش شما به آیین اوستا آیا رابطه‌ای به این موج اوستاگرایی جدید داره یا نداره؟ جناب پرویز سیاد، یاد مهربانیار مهدی اخوان ثالث، میم امید به خیر، میگفت حرکت از آن بود که محرکی بود، تا محرکی نباشه که حرکتی به وجود نمیاد. من امروز بسیار خوشحالم که در خدمت پرویز صیاد اینو بگم که دوستانی که 15-20 سال پیش وقتی که من دکتر کوروش آریامنش، دکتر مسعود انصاری و دیگران کارهای میکردیم، مطالبی نوشتیم، نقدهایی میکردیم به دین و به اسلام، به ما خورده میگرفتن، 15-20 سال پیش به ما خورده میگرفتن که آقا این همینطور که شما فرمودین چرا افراطی هستید، چرا انتقاد میکنید به اسلام، چرا میکنید. امروز مرور زمان دوستان رو سابق رو به جای رسونده آقای صیاد که از ما تندتر شدن نسبت به نبردشون با دین. ما با دین نبرد نمی کنیم، ما دین رو به نقد می کشیم، انتقاد می کنیم، ما توهین نمی کنیم. آقای پرویز صیاد، ما معتقدیم که مقدسات وجود نداره، تنها مقدس انسانه. بارها گفتم و تاکید میکنم، برای من هیچ کتابی مقدس نیست، هیچ شخصیت مرده‌ای مقدس نیست، برای من مقدس انسان و انسانیته. وقتی میگن توحید به مقدسات میکنید، ما میگم آقا مقدس منم، توییم، حتی اگر دینی هم اومده که این انسان رو بهش بها و ارزش بده. پس توهین به مقدسات یعنی توهین به انسانیت. شما ببینید چقدر خون ریخته شده به نام اسلام در طول تاریخ، تا از دیروز تا به امروز. بر همین اساس جناب پرویز صیاد، این حرکتی که راه افتاد از به ویژه بعد از انقلاب در ایران، این حرکت محرکی نداشت، تحریک کردن مردم. امروز خوشبختانه در داخل ایران اسمها دیگه اسمهای آریایی است. بچه‌هایی که از ایران میان از خود ما بهتر پارسی صحبت می‌کنن، بچه‌هایی که از ایران میان دیگه فراتر از ما رفتن، واقعا فراتر از ما رفتن نسبت به شعار مذهبی و چیزهای دیگه. تو صحبت می‌کنی اصلا تو مایه ها نیستن. یک امروز من در خدمتی که از دوستان مهربان بودم در همین لس آنجلس، میگفت که آره به ما زنگ زدن از ایران، گفتن که این مادر ما هنوز نمازش رو میخونه ولی آخر نمازش به جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی نفرین میکنه، ولی چرا بعضیا به اسلام انتقاد میکنن، اسلام که عیبی نداره. گفتم عزیز من، اون مادر تو اسلام رو بهتر میشناسه یا آیت الله خمینی؟ آیت الله خمینی که ریشش تو حوض سفید کرده، بن لادن که قرآن، آقا بن لادن 20 دقیقه پرویز جان حرف میزنه، 20 دقیقه 15 دقیقه آیه قرآن میخونه. اینها که به اسم اسلام دارن میکشن، اسلامو بهتر میشناسن یا مادر بزرگ بنده که سر سجادش داره نماز میخونه؟ بر همین اساس ما در این کتاب آیین اوستا بخشی رو اختصاص دادیم به نیایش های اوستایی، یعنی نیایش نوشتیم که یعنی ما به اهورامزدا معتقدیم، ما به خداوند خالق قادر توانا معتقدیم، ولی به این مسائلی که دست پاگیر شده در طی سالها معتقد نیستیم. و این را تأکید میکنم، مادر بزرگ من و پدر بزرگ من، اونا که از اسلام یه آیه قرآن بلد نیستم، میخوان اونا اسلام بهتر از آقای خمینی و آقای خامنه‌ای رو رفتن که بشناسن. اجازه بدید از مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها که درود میفرستیم بهشون، بله، از یه زاویه دیگه نگاه باید نگاه کرد به این، همون نیایش های اوستایی، نیایش رو بله تایید میکنیم، خدا رو تایید میکنیم. اون نیاز انسان به یک نیروی برتر، یک نیروی قابل احترام، بله، قابل تقدس، بله، نیاز قابل انسانی، بله، این نیاز در واقع اونها از نیاز انسانی خودشون دفاع درسته. میکنن اگر، بله، میگن اسلام به خودی خود بد نیست، در واقع اونا اون چیزی رو خودشون نیایش میکنن، بد نمیدونن، دل خودشه، اون دل خودشونه و منویات خودشونه و احساس و عواطف خودشونه نسبت به خالقشون، نسبت به اون چیزی که بهش ایمان پیدا کردن، و اونا نمیخوان باور کنن که میتونه اون چیزی که اینها تمام عمر بهش سجده کردن، بهش مهر فرزیدن، بهش احترام گذاشتن، براش حالت عبودیت و بندگی داشتن، میتونه یک چنین گرایش های وحشتناک و خشونتبار و غم‌انگیزی به بار بیاره. برایشون قابل قبول نیست. بله. برای یه پیرزن، یه پیرمردی که واقعا عمری سر سجاده گذرونده، بله، بله، همش، بله، انسان مقدسی بوده، خب هیچ وقت نمیخواد قبول بکنه که تمام عمر به چیزی سجده میکرده یا به چیزی احترام میذاشته که قابل انتقاد بوده. برای ما جاش خالی نمیکنیم، ما جاش میذاریم، اهورامزدا رو میذاریم، اوستا رو میذاریم، ما جاش میذاریم، نیایش ها رو میذاریم. ما باید نیایش کنیم. یک این هستی آفریدگاری داره، یک نظمی وجود داره. اهورامزدا جناب سیاد نمیدونم میدونی یا نه، برخی از ادیان صفت برای خدا قائل نیستن، یعنی اسم به خدا نمیدن. چرا؟ چون شما هر چی دین کم دادین. دقیقاً بر همین اساس منم به این باور دارم. خب وقتی ولی وقتی ما میگیم اهورامزدا یعنی یک قدر، اهورا توانای خردمند، یعنی یک چیزی که هم تواناست هم خردمند. لازم نداره که منو تو رو امتحان کنه ببینه ما این کار میکنیم یا نه، بعد ما رو بندازه تو آتش جهنم. خب آقای عباسی، سوالات بسیاری اینجا ما داریم، ولی متاسفانه فرمایشات شما و استدلال‌های شما از یک شاخه به شاخه دیگه انقدر وسیع بود که اجازه نداد که من سوالایی که می‌خواستم مطرح بکنم. دوستانی که واقعا می‌خوان سوالاتی براشون هست و می‌خوان با آقای عباسی حضوراً آشنا بشن و باهاشون سوالاتی مطرح بکنن و کتاب اوستا رو ببینن و استدلال ایشون رو در کتاب اوستا و کتاب‌های آثار دیگه‌شون مطالعه بکنن، روز شنبه 5 مارچ فرصتی است که میتونن در شرکت کتاب حضور پیدا بکنن. ساعتش چند؟ چه ساعت؟ 5 بعد از ظهر در شرکت کتاب واقع در وستوود لس آنجلس میتونن اونجا حضور پیدا بکنن و با آقای عباسی گفتگو داشته باشن. ما متاسفانه به پایان وقت برنامه هم رسیدیم. از اونجایی که من مایل هستم که دوست ما در اتاق فرمان اون توضیحاتی که خود ایشون در کتاب راجع به کتاب اوستا تهیه کردن به ما دادن برای اطلاعی تماشاگران ما پخش بشه و من و آقای سیاوش اوستا با استفاده از فرصت از همه شما خداحافظی میکنیم و تا برنامه بعد ایام خوشی براتون آرزو داریم. از شما هم سپاسگزارم آقای اوستا، توفیق یار شما باد. سپاسگزارم مهربان یار، فرصتی بود نیک. متشکرم. Possibilité pour regarder MER TV 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Premièrement, par internet, mertv.com. Plus de 1000 émissions en parsi et en français à votre disposition et MER TV en live sur www.mertv.com. Deuxièmement, par satellite, Hotbird et Telestar 5. Troisièmement, par TV Perso, canal 99, dans le réseau télévisé de Free. Mehrabo Yoran, agar shoma abonee telefon Free hastid, mitavanid barnamahay televizyon ma ra dar kanal TV Perso Free 24 saat be tor rayegan bebinid. 08paris.com, page jaune et annuaire des Perses en France. Et bien sûr, toutes les informations minute par minute sur 08paris.com. Oyo 08paris.com ra mishenasid? تازه ترین اخبار ایران و جهان لحظه به لحظه روی سایت اینترنتی 08paris.com. نام و آدرس مشاغل ایرانی در فرانسه روی سایت اینترنتی 08paris.com. 08paris.com را به دیگران معرفی کنید.